闭嘴！闭嘴！好，就对着那一圈那一圈。Mimo kıza. Sen senin sen. Yo ya mama ay gatiti. Ezler kadar abren zuca. Bu şamaya fiyatalık. Yani kanıyor da. Yani kanıyor da. Yani kanıyor da. Yani kanıyor da. Milyen mutatná be, hogy milyen dünnel az az írmaik, vagy, vagy a írék, a szülők, hogy egy kicsit összeökmerkedjenek, mint az arnyai, és meg minden. Mi a faszom az a Tamás véletlenül sem mutatott volna be. Én azt hittem, hogy már lakadalomkor bemutott az anyáiknak bennünket. Én nem tudom, hogy, hogy ha már szeretne a lány, akkor így lehet volna nekünk is. De nem hiszem, hogy a hogy a, hogy is mondjam neked, ez a, ez legalább ez az Anikónak a szele különben. Az Anikónak a szele hát. Mert ha az Anikó csak egy szóval mondta volna Tamásnak, hogy mutasd be a tatáikat anyádéknak, körülött volna neki mondani, azt szerintem rögtön bemutat. De lehet, hogy az Anikó épp nem mondta, én szerintem. De nem úgy illene. Hát most jó van, akkor az Arnékra is, a picsábat is nem is vattok, ide valóságban, még minden, csak épp a gyerek meg a lány az, mind meg tartjuk erre magunkat, mind meg amára tartjuk, mert mind főjel valók vagyunk, vagy mind renézzük a másokat, fogalma nincsen, de... Ráhagytatok mindent az Anikóra annak idején, most itt van, most érted, ez a baj. Ugye Attila, hogy ez a baj, hogy mindent rá lett hagyva az Anikóra? Nem olyan biztos, mások is mondta, hogy meg akarta venni a parasztokat, ha ilyesmiket mesélt a Tamás. Hát de az Anikóra is minden rá lett hagyva annak idején, mert amikor az egy disznóvágás volt, hogy a faszba az Attila itt volt mindig segíteni, jött, segített. Igen, addig azt sem jött az a Újvidéken, Újvidéken maradt. De várjál, ő neki nem lett volna izé, hogy Újvidéken maradjon. Nem kellett volna neki. Érted? Még amikor egyszer a Tata emlékszesz rá, hogy mikor egyszer itt volt nálunk disznóvágás, azt már kezdtem ezt firtatni, hogy mi nem jön az Anikó is segíteni, mikor mi négyen megyünk nekik segíteni. Most bazzik, kihoztad ide, mikor a húst vitted be, bemént, most elment Szabadkára, most már délben ő posztogatta a Facebookon, hogy őnek a kafanázóba, a pizzériába, most teszik a pizzát. Ja, elszik a fákja, fákjába ette akkor egy időt. Te is ott voltál fákjában, nem Rigita? Volt a fák. Voltál ilyen fákjában, ha ismertet. Nem volt. Semmikor se. Érted? Azt akkor hagytátok neki, nem így köllött volna, én akkor is mondtam, hanem azt köllött volna, Anikó, a bátyáik elmennek hozzátok segíteni, csinálják, bazd meg! Gyere, húsi, gyere ide! Puskó, gyere ide! Ez az mindig nagy szádon volt. Érted? A Brigitta, figyeld ezt te! A Brigitta alig várta, hogy hazajöjjön, hogy itthon legyen körünkbe, az Anikó még alig várta, hogy elmenjen. Az nagyon szeretett Újvidéken. Hát nagyon szeretett az minden, hogy csak ne legyen köztünk. Az lám, az jó ment neki, jócska. Egyik dolog. A másik dolog meg, hogy mindig már akkor bele lett neverve, hogy jaj, te okos vagy, te egyetemre jársz, te főjebb vagy, mi tülünk. Mink tiszta hülyék vagyunk, mink bazd meg. Dolgoztuk, vágtuk a disznót, mocskossak voltunk, belepucoltunk, érted? Mostuk a disznót. Az Anikó nem, mert tiszta pizok lesz a kezem, nem, jaj, tata! Nem, hanem az is. Az sem tetszett senikor se, úgy volt, hogy szabaton hazajött, meg lett főzve, sütve, vasárnap délelőtt nem ment is vissza. Bepakolta érted a húst, meg a kaját, hogy legyen neki héten mit enni, na sziasztok, császtok! Ez volt mindig. Az még ő meg dolgozott érted, ja. Otthon érted. Szombat, én maradtam én mindig. Hát nem, nem, Újvidéken nagyon kiment. Nem gyűjt még meg a izét. Mi? Hát akarják most beadta az izét, hogy az öregasszonynak az ápolója. Nem jött még meg. Na. Ezt el is tudom. Mi csináljunk mi? Az van, csak az volt, hogy kapott Verita szombaton, azzal jött, hogy is élek. Nézd, ez a bohókon van. Délután, akkor meg reggel, dél, vasárnap reggel, mert ment vissza, vagy délelőtt úgy. Délután meg. Itt már szerintem az Anikó el lett baszla. Hát el lett, de hát már nem baszol, mert jobban az Attilával, hát az éjszaka is, meg minden. De mondtam neki, kérdeztem tőle, ott voltam, hogy kérdeztem, hogy mondom neki, hogy a kajamon nagyon rossz. Na mi bajod van? Mi bajod van? Mi bajod van? Ezt mondja vissza. Mi bajod van? Mi bajod van? Mondtam neki, hogy a kajamon rossz, és elég megkérdezni, mi bajod van? Már rögtön, ahogy kezdve a dumája. De mi volt most, mikor firtatta törökje ennek a csokolyát, akkor egy más híre vagy? Állítsd már le magadat, ha nem akarják azok megkapolni, mert azok maradták egymásra. Én nem is ezt nem mondom. Üssétek meg egymást! Üssétek meg egymást! Egyébként fogod! Tényleg, ez a csokoljátok egymást, ez olyan, mikor tudod, ég a tűz, lassan már. Ki akar aludni, ég a tűz. Te megfogod a benzintot, csokoljátok meg egymást! Hozd egy vödörlaftát a tűzre! Azok, azok nem csopolózni akarnak, hanem meg akarják csupálni egymást! Nem, Anikó el lett rontva ottan. Nagyon sokat, amikor voltunk kisekkoromban is, mindig lett elhívve táborolva, a kis meg külön volt. Mindig ment valahol. Mindig külön volt, ez az a valóság, hogy mindig nagyon-nagyon külön volt. Sejkó nem volt semmikor egyben. Mindig akárhányszor volt, visszaemlékszek így ilyen 8-9 évesen, én voltam mindig, aki otthon főzött. Na, főztem a lekvárt mindig ilyenkor. Még akkor még volt termés, most már termés nem. Majd főzött máma is, ha hazaérünk. Úgy sem fogunk. Az Attila nagyon jó lekvárt főzött. Ja. Amikor még mindig akkor is elment. Semmikor nem főzött lekvárt. Lekvárt semmikor az életben nem kevert. Se paradicsomot, az a jó, hogy nem te, az a baj, nem termett semmi. Se babot nem vesz semmi. Semmi házi munka. Az volt, igen, te voltunk babba. Ő neki meg volt szokva, hogy az teljesen jó, hogy a kislány mén. Nincs otthon. Mén, ő külön van, ő külön él. Hát külön volt mindig. Érted? Ő neki ez a legtermészetesebb volt. Most itt van, visszabaszott most, az meg most csodálkoztak, hogy jó, most mi van. Na, kérsz vizet? Most engedtem, jó hideg. Van nekem is por, üvegem, abból szoktam inni kint. Na, hozzájön. Itt van, mondom, hogy ott engedtem. Minden szar van a számban, mondom. De nem, te voltál fákjával, eszembe jutott. Ott is vettem, mert valami íbaját, ha visszaemlékszek. Igen, egyszerű volt, és akkor megismerkedtél, akkor is volt, ami közel hozzá. Én maszkódok. Tatálok egy kis időkön, hogy eljük soha. Eszembe jutott mostan. Majd meglézem én, de nem érem meg, hogy a 80 éves. Nem is érem én sem meg a 80 éves, ne rajta. És ott akkor már 2000-ben, 2002-ben már Romániában is volt, ugye nem semmi? Azt mondja. Van, menjen, nem az a baj, hogy nem. Nem kell, hogy otthon üljön, menjen. De mikor munka nem, van, akkor gyere ide, bazd meg, azt akkor itt legyél. Itt olyan gyere, Husi! Az a helyzet, hogy az anyját kicsikora útra nem szereti. Most ha valaki valakit nem szeret, akkor az már taszít hát nem rá. Tudom, hogy most kicsikorom után nem szeretné, vagy nem, de én, hogy láttam, hogy azért így nem szabadna viselkedni neki mamával, ez nagyon csinyán viselkedik. Mert a mama beült, vagy bent volt, kint volt, bement, elment onnan. Az Anikó bent volt, a mama bejött, az nem szeretett, hogy semmit hátat fordított, hogy kiment onnan. Ez Tomás felviselkedés. Akkor képen mondom, hogy kicsikorával hátszó. Ott hagyta az anyja meg kicsit nagyon... segít, meg mit én, ott így, be, így csinálni ez bár. Nagyon csúnya viselkedés a mamával szemben szerintem. Érted, most ez a másik dolog, ez még a tényleg a hibád, hogy mi a fasznak körülött neked oda elmenni. Mikor kész kutya maradszik, most az ember akarja szétszenni, végig mind a kettő asztalatot. Most most bazeg úgy... De már én ígzem a széken, ők rakottak, ők kajbáltak, ők csinálnak, utoljára mondom, ők mind a kettő ríl, hogy pusziátok. Csókoljátok meg egymást! Totálnak ezt a pusziátok meg egymást, ezt ki kellene venned az agyadból. De azt tudod, mit kérdezek én most, aki? Én téged... Tudod, mit nézek én ki? Vagy kalácsonk, adunk egy kutyát, akkor az szívesen adja az ember, vagy, vagy szereti, vagy mit. Ez nem az a... Nem az a kutyafajta. Azt még, amit most látok, hogy Máté még kirád még a mamára jobban haragszik az Anikó, mint majdnem az anyjára. Ezt már most látom. Hát de most mi a fasz haragszik a mamára? Mama nem szólt, hogy áll a rossz szót, senki nem is szólt ottan, semmi se szólt. De keverted, te is mi a fasznak tudod elvenni? Hogy ütted az Attilát traktorról, vigyetek amit akartok. Te is elmentél oda, hogy te... De tudod, hogy mi hajtom én azt a traktort? Hát odaadnám az Attilának bármikor hajtani. De nincsen regisztrálva. Ja. Ezt megfogják a rendőrök, akkor a szétszót csinálnak belőle. Én meg arra gondolok, hogy elbírnám hímítani, ha véletlenül megfognak egy pirossal, vagy kettével, vagy valami. Egy pirossal már nehezen. Kettővel. Az Attilával meg akkora problémát csavarnak. De mi lenne az Attila probléma? Hát van neki engedélye, mi a baj? Engedélye van hát neki, akkor... de traktorom nincs regisztrálva. Aztán nincs. Ki? De minek regisztrálja, amikor... Egy év volt, ja. És kéz, mikor megrakta a kőzet. Ha jó, hát nem tudom, hogy egy traktor, hogy egy traktor, mert nyilván feketén is már lejárom. Sincs, nekem sincs. Hogy miért el az én traktorom, akkor olyan sapper volt? Az úton. Hát ez az. Topolyán köröszi, Bajsán köröszi. Hát majd azt hiszem, hogy az Attila elhajtsa. No. Akkor így hagyj ki. Szevasz! Ó, szuper! Ha mondnék ki az embernek, hogy akkor gyűjjön be egy kávéra, vagy egy hideg sörre, vagy valami, vagy mi máshova? Mondd neki, hogy akkor egy hideg sört, vagy valami kávét igyon meg itt nálunk, vagy valami. Na. Szia! Te azt mondja, Ferike kész, úgyhogy hála Isten nem tud kocsikra. Jaj, de jó! Ugye? Még hazaérek a sorozatra. Megfürdök. Bár hogyha Arvit megszedte, az még két kocsi is pont az ő kocsi. Hát nem lehet, hanem. Megérzetem, van egy rakás csirke, három panda is. Te csirke is. Beülnek este volt, mit csinálok? Tudod, üdvás kérek. Itt a szívű tándem, az még kettő fordul, vagy hármat be van. Pedig kérdezett meg tudom mondani, vagy még te limény van melyiket? Nem. Már kész? Szerinted? Hát, tényleg. Ha üres a tándem, most mit emessünk? Ezek bevetén buzával. Én meg annak, hogyha nem venni a drága sétyeraszok, vagy van, az elég volna a szülőre. Hallod, nem is akartam venni. Elég volt nekem most már venni. Annyit elkészítettél tavaly a sétyeraszra, hogy... De te azt nem tudod, mikor kapom a tejtisztot, ezt a 200 ezeret adom a malátába, azt a 100 ezeret adom a sétyeraszba. Ha nem, hát de én azt tudom, őtten tudom. Most hiába faszom kapok, bazdmeg tejfűzt érted, de szétosztod, nem marad. Szétosztom, bazdmeg alig marad, akkor mi a fasznak dolgozom? Azt mondta nekem ez a bűn. Mondom, hogy ilyen drága ez a kilózás. Hallja a szanya. Én nem azért dolgozok, hogy mert dolgozhatnék onnan. Hogyha én nem keresek a szanya, akkor én nem is dolgozom. Akkor minek dolgozok? Szóval én nem azért dolgozok, mert én is... Éppen haza bántam, hogy dolgozzak. Zarni úgy szereti ezt a fürgét, hogy ezt nagyon. Azt mondtam, hogyha a Ferrari eladjuk, akkor én megyünk. De kiért neki takartam előre menni, betettem sebesítőt, most alig tűnt menni. Zarni, ez nagyon szereti ezt a traktor. Hú, hát ez... Miért akarsz venni tök? Addig tököd, hogy kiment az állat. fürge, kis erő, ahogy hogy hozzá, Brigitta, hideg sör. Pedig én éppen nem szeretem, mert elsősorban is a Feliké van az ülés véve, így tud ülni benne. Nem akartam baszogatni, hogy ki hátán menjek, ott akkor még elég gyorsan, akkor már kizgázzá hagyom meg azon a rossz út, hogy igen, így dobál. Azt mondja, még hagyom a hatság, az apja használja, az agyon rágy. Gyere, Arni! Ki leszakad az ember szívében. Gyere, amma sörre! Isten! Úgy örülök neki! Még ott az adrugáiból hozhatatok majd pár kocsival. Hogy legyen, ha? Hát az ekkor ő. Semmi az adrugái. Az már nem is, hogy van már tárgyal. Hallod, ott van izé, ahol a víz megállt, ott rendes, hogy kiszaradt az út, ahogy elmész, ott a sarka aztán. Megcsinálták neki. Még? Még. Kezdődnek van újra a kocsit. Hangy, hoztak egy más kalfőnök, hát rádöttem. Már nem. Mennyire kívánt én az este felézre, hogy már elpusztott. Akkor ment volna tönkre, ugye? Éppen beszélgettünk, mert mondjuk, hogy nem is kellene már kimenni ezekkel nagy kocsikkal, mert... Ha nem is kellene. Mert érted, majd behordja szívül még a gyerek ezt a... Olyan rossz emelget. Ez az előbb telefonál, hogy azt mondja, nincs több. Jaj, de jó mondom. Már akkor hozzuk évesztől is jelva ment ilyen. Ne, ő neki még lesz egy kicsi lesz. Na pont a kicsi a végére, ott az kész, ezt lehet takarni, ezt meg ide az oldalába, főtúrom, azt aztán azt is lehet takarni. Az a jó van, amikor lehet takarni. Mondja a Brigitta, hogy akkor héten mentek? Nem, hogy megyek. Germániába? Germániába? Oda a fába fog. Azt mondta Brigitta, hogy vasárnap meg akkor mentek erre a köröstölőre. Meg a héten mentek a Magyarországra. Itt köröztölni. Zonatot ezt kérjön meg, kislány. Gyere, Brigitta, annyira jó ez, hogy ez csuda, csuda jó. Hát majd megmondom akkor. Attila, te meg iszol. Mondták, de nem iszol. Kérlek. Aztán sok vizet iszol, elég volt. Kérlek, sör? Sört nem. Ez ilyen a mostani... Ilyen a mostani... Össze-vissza nevek van. Ez a ez robbant. Na, ki a király? Adjatok már egy üveges, vagy valamit. Pak, kidurantom ezt is. Na jó, megy a fürge. Jó. Akkor jó. Most melyik traktort legjobb hajtani? Hát a fürge. Na, igyátok a vizet, tűnjük a vizet traktort. Igyát. Hú. Na, egészünk rá. Na, jó van. Hála Istennek, ne lesz a darab. Nem mondhatnám, hogy nehezen, mert ha jut volna tegnapra egy gelgyógy meg beszéljük. Akkor még tegnapra tehetem volna 8 óráig, hogy nem jönnek meg. De hogy nem jut, mert nem bírt, most olyan máshol volt, nem baj, így is jó lett. Behordtuk. Most már ami van, az közel van. Ott van 5, van most 2. 6, 7, hát olyan 10 körül, 10 alatt. Ja, a Lilának adott valaki inni vizet? Hát volt, én az előbb is öntöttem. Akkor... Elkrengel, mi van most megkötve? Most ez a kombányos, ez mén valahol most rögtön? Mén. Mondtam a gyereknek, szóljál neki, hogy egy sör vagy kávéra vagy valami. Jó, az ide jön biztos. Bejön? Az ide jön. Mondom, ha erre mén, akkor álljon már meg. Nyomódik a négy világnak, ugye? Én hát, nekem az a gazdája azt mondta, van nekik, hogy mennyi, hány száz volt? 300? 300-at mondom. 300, még a szerdán kezdik, azt mondta. Kérdően kezdenek egy darabot, ami 300 szó. 300 szó, azt mondta, van még neki, és jó, nem biztos, hogy az egy darabban van, hanem azt mondta, hogy jönnek a kamionok. Most azt mondta, hogy kamionra silóznak. Hát lehet, hogy a hajtmannak silóznak, nem? Nem a hagyban, akkor már sok kukor is elvan itt. Mi volna neki? Hát a izéfődben, nem? Ami itt álljon rá, de erre a lőre vannak neki. Nem pacsérom van neki a fügye? Nem van neki találom is fügye, de hát... Hát hajj legyen neki, no. Hát de várj, én nekem már nem is kő, hogy a Szilvinek a tandemkocsiján legyen valamennyi, hát jobb, hogy most öntött oda ide. Most ott ott eszembe. Az már végre kő, hogy menjen akkor. Akkor jó. Na jaj, de örülök neki. Te is örülsz, hogy járni. Akkor együtt örülünk. Mindenki örülünk. Jönnök este mondom a gyereknek, hogy mondom, hidd már fel az Arnit. Mert itt mink megyünk ki, a sötétbe világítunk, a 10 óra több lehetett, vagy így valahogy volt. Most szedjük le a Klemniket. Érted, szedjük le a silózóról, akkor az oroszokat megnéztük. Akkor te traktorodat megnéztük, mondom, hogy fölhívom, hogy levegyük el a Klemnit, nehogy véletlenül. Mm. Recsi Tata az ő traktorába, itt állt az udvarba, de jött, akkor jött, érted, megállt, és valamit ott hátul dolgoztunk, azt a szag megcsapott, hogy mi a fene van. Az a Tatának a traktorján az akkumulátor túl jött a zsinór, érted, oda előre, vagy hova, én nem tudom, de az mind égett. Megégett. Csak hogy nem ért odáig, ott begyulladt, mert az olajos traktor, az nem bírtuk ellopni. Nem tudom, erre mi füstés van sokáig. Még most is füstés? Füstölnék most is, ha. Nem tudom. Még itt agyválik a vizet, hogy engedd el. Engedd el. Míg ránkok bejutott oda. Engedd el. Határt? Nem. Látod, hogy itt kellett járnakom azt az erdőt. Azért megijedtünk a Tatánál, mikor égett, mert nem bírtuk kinyitni az akkumulátort, de le van csavarozva. Az úgy szokott lenni. De hogy, hogy mit úgy gyulladt azt? Mit jelent az akkumulátor? Hogy elott? Hát el lett oltva. És az föl lett nyilva. Hogy sem égettem a pénzek? Én. Merre fúj a szót, még arra fúj. Szerintem nincs az asztalú, meg elott. Nézd már szét a pillára. Na menj, nézd meg szép ott a traktorokat, nézd meg! Na, na csak. Üdes egy kicsikét! Érzedik a plasztika szag. A nagy kocsidnál, traktornál érzedik a büdös kicsikét, büdös plasztika. tének érződik. Kicsit büdös ottan. Amit fő van aggatva az én traktorom. Az ottan. Kicsit a műanyagszagot érzek a kabinnak. Még pasol. Majd látod, csak sörkődik. Hát, hogy az még a tegnapi égés. Nem a... Bemelegedett, ami volt tegnap is. Szia, kutya! Nagyobb, mint a MS. Jó, a nagyobb. Nem látom, hogy ilyen hosszabb és szélesebb is. Plasztikat, hogy érzed ezt a büdösset? Én érzem a plasztikát rajta. Szerint, plasztika. Olyan fél nem érzitek. Itt kellene a főbiztosítékot kihúzni. Látod a főbiztosítékot ott? Ez 40 amperes be van rakva. Halló? Yeah, we can.